Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. BOR ma nowego szefa. Od dziś jest nim generał Tomasz Miłkowski. W Senacie o wycince drzew chodzi o nowelizację przepisów, które niedawno weszły w życie. Korea Południowa przyspiesza montaż systemu obrony antyrakietowej. Na czele Biura Ochrony Rządu od dziś generał Tomasz Miłkowski. Po raz pierwszy w historii szefem BOR-u został policjant. Tak, tę nominację oceniał w salonie politycznym Trójki były szef MON-u i wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Jest w końcu szef w BOR-ze i może to zakończy ten serial wypadków limuzyn, wsparciałych opon. Zobaczymy. Natomiast nie zmienili się fatalni nadzorcy BOR-u. Minister Błaszczak z ministrem Zielińskim. To oni odpowiadają za to, co się dzieje w policji w BOR-ze. Więc wielkich nadziei sobie nie robię. Minister Błaszczak zapowiadał wczoraj, że zadaniem nowego szefa BOR-u będzie przebudowa BOR-u, ale także stworzenie podstaw organizacyjnych nowej formacji, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. PiS pracuje już nad ustawą w tej sprawie. Senatorowie mają zająć się dziś nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która ma zaostrzyć obowiązujące od tego roku liberalne zasady usuwania drzew z prywatnych posesji. Teraz jest tak, że właściciel działki może bez zezwolenia wyciąć drzewa, jeśli wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą. Przepisy te wzbudziły społeczne protesty. Zgodnie z nowelizacją przygotowaną przez PiS, właściciel posesji będzie musiał zgłosić wycinkę szybko przyrastających drzew. Jeśli na wysokości 130 cm ich obwód będzie przekraczał 100 cm oraz drzew szlachetnych, jeśli ich obwód będzie przekraczał 50 cm. Urzędnicy zrobią oględziny, sprawdzą stan faktyczny. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki, to wtedy będzie można ją przeprowadzić. Pozarządowa organizacja Miasto Jest Nasze przekonuje, że przepisy noweli są dziurawe. Wskazuje, że po zmianie prawa urzędnik gminny nie będzie miał narzędzi do wydania sprzeciwu na wycinkę drzew pomnikowych czy drzew siedlisk. Na Downing Street w Londynie odbędzie się dziś spotkanie premier Theresy May z przedstawicielami Unii Europejskiej, Jean-Claude Junckerem i Michaelem Barnierem, głównym brexitowym negocjatorem ze strony unijnej. To będzie pierwsze spotkanie przedstawicieli Londynu i wspólnoty po tym, jak premier May ogłosiła przedterminowe wybory. Wybory, które sprawią, że kalendarz negocjacyjny stanie się jeszcze bardziej napięty. Proces przygotowywania wyborów sprawia, że w sprawie Brexitu gabinety wcisną przycisk pauzy. Prace wewnętrzne ustały. To jeszcze bardziej skróci realny czas na negocjacje. Mówi profesor Tony Travers, politolog z London School of Economics. Spotkanie robocze, ale też kurtuazyjne. W piątek w Brukseli rozpoczyna się szczyt 27 państw Unii bez Wielkiej Brytanii. Zebrani tam szefowie rządów przyjmą zarys wskazówek negocjacyjnych przedstawionych w tym miesiącu przez szefa Rady Donalda Tuska. Wskazówki te będą głównym tematem dzisiejszych konsultacji, a element kurtuazyjny? Według brytyjskich mediów Michel Barnier, mający reputację raczej chłodno patrzącego na Wielką Brytanię, zostanie formalnie przedstawiony na Downing Street jako główny brexitowy negocjator ze strony Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wcześniej niż planowano rozpoczął się w Korei Południowej montaż amerykańskiego systemu obrony antyrakietowej. Decyzję o jego rozmieszczeniu na półwyspie podjęła jeszcze administracja Baracka Obamy. Budowie systemu antyrakietowego towarzyszą protesty. Pierwszy transport części wyrzutni rakietowych w nocy z wtorku na środę trafił na teren, gdzie zbudowana ma być baza obsługująca system antyrakietowy THAAD. Miejsce to położone jest w odległości około 250 km na południe od Seulu. Rozpoczęcie budowy systemu towarzyszyły protesty mieszkańców okolicznych miejscowości i przeciwników rozmieszczania dodatkowego amerykańskiego uzbrojenia na Półwyspie Koreańskim. W starciach z policją rannych zostało ponad 10 osób. Władze w Seulu tłumaczą, że budowa systemu jest niezbędna ze względu na wzrost zagrożenia ze strony Korei Północnej. Plany rozmieszczenia rakiet wywołują jednak poważne ochłodzenie w relacjach Seulu z Pekinem. Chińskie władze uważają, że budowa systemu przyczyni się do eskalacji napięć i uznają go nawet za zagrożenie dla bezpieczeństwa Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W poniedziałek do rąk laureatów powędrowały fryderyki za najlepsze nagrania muzyki klasycznej. Dziś statuetki odbiorą artyści tworzący muzykę popularną i jazz. Zostaną też nagrodzone najlepsze teledyski i debiut. Wśród nominowanych zwycięzców w kategoriach muzyki popularnej są starzy wyjadacze i młode pokolenie. O statuetkę za najlepszy utwór roku rywalizują Agnieszka Chylińska, Ania Dąbrowska, Brodka, Hej i Organek. Wśród albumów jazzowych w szranki staje m.in. wydana przez Polskie Radio płyta Marek Napiórkowski Sextet Trójka Live. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. teraz sport i Adam Malecki. To było twarde lądowanie Agnieszki Radwańskiej w Stuttgarcie. Polka swój udział w turnieju zakończyła już na pierwszej rundzie, po tym jak przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową. To jednak nie o porażce Radwańskiej mówi dzisiaj cały tenisowy świat. Tematem numer jeden jest powrót na kort Marii Szarapowej. Rosjanka po 15 miesiącach zawieszenia zastosowanie niedozwolonego środka słynnego meldonium wraca na dobre, przyjmując kolejne dzikie karty. Dzięki jednej z nich wystąpi dzisiaj w Stuttgarcie i stawi czoła Robercie Vinci. Włoszka, podobnie jak większość innych czołowych zawodniczek, uważa, że Rosjanka powinna walczyć o udział w turnieju w kwalifikacjach. Osobiście nie zgadzam się na przyznanie jej dzikich kart ani tutaj, ani w Rzymie, ani w żadnym innym turnieju. Oczywiście jest świetną zawodniczką, nie mam nic przeciwko niej. Zapłaciła przecież za swoje błędy. Jest ważną postacią dla naszej dyscypliny, rozgrywek i dla całego sportu. Przyznała szczerze Vinci. Warto dodać, że w ćwierćfinale turnieju deblowego w Stuttgarcie jest Alicja Rosolska. W parze z Simoną Halep pokonały doświadczoną parę Maria Jose Sanchez, Andrea Klepacz. O wielki finał piłkarskiego Pucharu Niemiec zagrają dzisiaj w elektryzującym wszystkich kibiców meczu Bayern Monachium z Borussią Dortmund. We wczorajszym półfinale Eintracht Frankfurt pokonał po rzutach karnych 7-6 Borussię Mönchengladbach. Ciekawie zapowiada się także walka o finał Pucharu Francji, gdzie dojdzie do starcia gigantów. W Paris Saint-Germain podejmie Monaco. Zwycięzca zagra z kopciuszkiem z Angers. W ligach zagranicznych w Premier League Chelsea Londyn umocniła się na pierwszym miejscu w tabeli, po tym jak pokonała 4-2 Southampton. W Hiszpanii niespodziewana porażka Atletico w Madrycie. 0-1 z Villarrealem. Za oceanem za to grają na całego koszykarzy ligi NBA. Houston Rockets to kolejny zespół, który awansował do półfinału konferencji zachodniej. Rakiety po raz czwarty pokonały Oklahoma City Thunder i w całej serii zwyciężyły 4-1. Jeszcze przed rozpoczęciem drugiej części sezonu mówiono, że rywalizacja Houston z Oklahomą należeć będzie do najciekawszych spośród wszystkich w pierwszej rundzie playoff. Była ona bardzo zacięta, a praktycznie w każdym meczu wygranej decydowała sama końcówka. W pojedynku numer 5 gracz Thunder Russell Westbrook zdobył 47 punktów. Rockets czekają na wygranego z pary San Antonio Memphis. Minionej nocy Spurs pokonali Grizzlies 116-103. Jak dotąd obie drużyny wykorzystują atut swojego parkietu. Niesamowicie duże emocje były w ostatnim wtorkowym pojedynku LA Clippers Utah Jazz. Niżej notowani jazzmen już drugi raz wygrali w tej serii w Los Angeles i objęli prowadzenie 3-2 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny sport w trójce o 17:00. Wciąż obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące ulew. Dotyczy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Ale dziś chmury i opady w całym kraju, na południowym wschodzie także burze w górach, ma padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach przeważnie od 7 do 11 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich od 15 do 19 stopni, a w Kotlinach Sudeckich najwyżej 4-6 stopni. W Karpatach bardzo silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko do jutra. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem. Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, redaktor Łukaski dziś szczegółowo przekazywał informację o tym, że zimno, że będzie deszcz i że wiosna się spóźnia. Koleżanki i koledzy także Państwu o tym szczegółowo mówili. Zatem rozpocznę tylko od tego, że Państwo na pewno dają znać, jak u Państwa. U nas za oknami na Myśliwieckiej ołów, a w odtwarzaczach kompaktowych rock and roll. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning bolt.

To był oczywiście Bryan Adams. Nasze odtwarzacze kompaktowe już są rozgrzane. Gdyby ktoś z Państwa chciał wziąć udział w programie i rozgrzać się, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. To jest numer do wysyłania listów. Audycję zrealizuje Elżbieta Malinowska, a o porządek ogólny na naszym obiekcie zadba dzisiaj Piotr Kordaszewski, jak zwykle. Roger Waters zapowiada na czerwiec nową płytę.

Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszonej jakości z natury Carrefour ma kosztować 29,99 za kilogram, a białe szparagi 6,99 za pęczek. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 sekund temu było w 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk, Dziennik Gazeta Prawna i Arkadiusz Rzekiel. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panie Arku, dzień dobry państwu. Ministerstwo Finansów pochwaliło się wynikami budżetu na koniec marca. Deficyt wyniósł 2 300 000 000 zł. To dużo mniej niż przewidywano w harmonogramie, a przewidywano prawie 6-miliardowy deficyt. No, to rzeczywiście robi wrażenie. Robi wrażenie. Pytanie, co będzie w kwietniu, bo kwiecień będzie takim kwiecień miesiącem plecień, prawdy. Tak, kwiecień, plecień, poprzeplata, trochę z VAT-u, trochę z czego innego. Tak. No, ale tak naprawdę, tak mówiąc całkiem poważnie, zobaczymy, bo tutaj mamy trochę taką może nie kreatywną księgowość, ale efekt księgowy. Efekt księgowy polegający na tym, że po pierwsze w grudniu szybko ministerstwo, widząc, że ma dobrą sytuację budżetową, szybciutko zwróciło VAT, w związku z czym nie musiało go zwracać na przykład w styczniu i w lutym. Mhm. No więc siłą rzeczy w styczniu i w lutym mieliśmy większe wpływy z VAT. Druga rzecz, już tylko małe firmy mogą się rozliczać z VAT-u kwartalnie, większe muszą to robić co miesiąc, w związku z czym ministerstwo to, co otrzymało z VAT-u w lutym i w marcu, będzie musiało rozliczyć właśnie w kwietniu. Mhm. Jeżeli te zwroty w kwietniu będą duże, to możemy mieć tutaj efekt pod tytułem duży spadek wpływów z VAT kwietniowy. I dopiero ten kwiecień pokaże nam, na ile szczelnie, na ile dobrze uszczelniono system poboru VAT i jaki jest rzeczywisty efekt jego wpływu. Wszyscy eksperci spodziewają się, że to będą mniej optymistyczne liczby niż te podane za marzec, co nie oznacza, że będą słabe, bo pamiętajmy, że jednak wiele firm, widząc w jaki sposób to sito się zagęszcza finansowe, no jednak już mniej kombinuje i nawet jeżeli ma wątpliwości, czy należy mu się zwrot VAT, czy nie, to woli odpuścić, ale mieć czyste ręce i nie narażać się fiskusowi. Już po raz 19 Rzeczpospolita przygotowała zestawienie największych firm w Polsce, taki ranking 100 największych firm w Polsce. W czołówce w sumie niewielkie zmiany. Liderem pozostaje firma Orlen oczywiście. Od wielu lat największa polska firma związana z surowcami. To właśnie te surowce w pierwszej dwudziestce stanowią taki trzon, można powiedzieć, tych najbogatszych firm. No mamy tutaj oczywiście jak duże na kraj, koncerny, który nie ma wielkie swoich zasobów ropy i tak dalej, to jest spółka paliwowa największa. No tak, ale pamiętajmy, że nią handluje i tutaj jednak większość właśnie. I po pierwsze nie tylko sama handluje detalicznie tymi paliwami, ale i hurtowo i obsługuje także inne koncerny obecne na naszym rynku naftowym. I obsługuje inne kraje i tak dalej. Z różnym skutkiem zresztą. Tak. No, niemniej sam fakt, że mniej tej ropy wydobywa niż kupuje na światowych rynkach czy od Rosjan, nie znaczy, że jej pozycja w jakikolwiek sposób jest zagrożona. Zwróciłbym uwagę na co innego, że mamy około 10% firm na tej liście państwowych, ale generują ponad 20% wszystkich przychodów tych firm. No to też pokazuje, że te państwowe firmy to jednak są głównie duzi gracze i tacy, którzy obracają sporo gotówką. Tak, ale to też pytanie, czy to dobrze dla takiej gospodarki wolnorynkowej, że tyle przychodu generują właśnie spółki państwowe. Spółki państwowe. Wie pan co, zawsze, ja stoję na stanowisku, że pewne sektory, czyli na przykład energetyka, surowce i tak dalej, powinny być w rękach państwa skupione. Przede wszystkim dlatego, że to... Zmierza pan do tego słowa spółki strategiczne. Być może, nie twierdzę oczywiście, że na rynku powinniśmy mieć tylko i wyłącznie takie firmy państwowe. Niemniej w pewien sposób one, i to jest tendencja światowa tak naprawdę, one nam zapewniają pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa tego energetycznego i surowcowego. No to teraz porozmawiamy o tych firmach, może mniejszych, może nie państwowych, na pewno nie państwowych. Chodzi mi o firmy, które dopiero zaczynają przygodę z biznesem. Polski Fundusz Rozwoju przeznaczy 1 000 000 000 zł na tak zwane startupy. Chyba już wszyscy wiemy, co to oznacza. Firma na początku swojego rozwoju może otrzymać nawet 1 000 000 zł dotacji. Wszystko fajnie, tylko Najpierw warto byłoby zrobić audyt i przyjrzeć się te startupy, które już dostały współfinansowanie, czy to ze środków unijnych, czy to z prywatnych funduszy, czy to z funduszy państwowych. Jak one działają po roku, dwóch latach, trzech latach? Zasada w ogóle taka jest, że na 100 startupów wypala trzy dokładnie, firmy. Więc pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z rozdawnictwem, bo mamy tutaj naprawdę wielomiliardowe sumy, no to oznacza, jeżeli każda firma dostanie po milion złotych, no to tych firm za chwilę możemy mieć tysiące. Pytanie, czy się w efekcie nie okaże, że tak naprawdę wydamy miliardy złotych na to, żeby 80 czy 90... Część tych pieniędzy pewnie... No część, ale właśnie pytanie, jaka część? Ale nie ma innego wyjścia. Trzeba pomóc takim startupom właśnie. No nie wiem, czy nie ma innego wyjścia. Ja myślę, że od tego są prywatni inwestorzy i prywatni przedsiębiorcy. To oni widzą, gdzie jest zapotrzebowanie na rynku, który sektor się najszybciej rozwija i to oni powinni wspierać mały biznes, tudzież wspierać siebie, wspierać naukowców i tak dalej, niż dotowanie firm. Mamy bardzo dobry przykład z dotowaniem firm w urzędach pracy. Bezrobotny przychodzi i dostaje na start może nie milion złotych, ale kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych na to, żeby założył własną firmę. Po dwóch latach ponad 50% tych firm nie ma na rynku. Tak naprawdę. No tak, ale ja myślę, pytanie, że oczywiście... tego nie można do końca porównywać ze startupami. Bo... Ale myślę, że na pewno trzeba do tego przyłożyć porządnie rękę i naprawdę oceniać, weryfikować ludzi, którzy składają takie wnioski i te firmy. Na pewno nie mogą to być, mówiąc kolokwialnie i brzydko, żółtodzioby, którzy do tej pory nie mieli wspólnego z biznesem. Mówię, trzeba podejść do tego bardzo racjonalnie, żeby nie okazało się, że mamy do czynienia z rozdawnictwem i po pięciu latach wpompowaliśmy kilka miliardów złotych w zaledwie kilka firm, które faktycznie odniosły na rynku sukces, ale cała reszta zwinęła się, a ślad po nich zaginął razem z pieniędzmi. Przestrzegał redaktor Łukasz Bąk. Pięć koncernów z Europy Zachodniej przekaże Gazpromowi 4 miliardy 75 milionów euro na pokrycie połowy kosztów budowy nowego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, nie muszę dodawać, z pominięciem Polski. Tak, z pominięciem Polski, jeżeli chodzi o dyskusję nad tym, czy to wybudować, de facto Polskę też pominięto. Bo kiedyś zapytano UOKiK w zeszłym roku o to, nasz urząd antymonopolowy, co o tym sądzi. Powiedział, że ma bardzo duże zastrzeżeń, w związku z czym Gazprom wycofał wniosek do UOKiK-u. To najlepiej pokazuje to, jak wschodnia i zachodnia część Europy się z nami liczą w tym kontekście. No oczywiście, a oczywiście ta budowa tej nitki rurociągu, gazociągu, faktycznie może popsuć nam szyki. Po pierwsze dlatego, że spadną nam wpływy z tranzytu tego gazu rosyjskiego ze wschodu na zachód, to jest raz. Dwa, spowoduje pewnego rodzaju zagrożenie dla w ogóle energetyki polskiej. Bo co w przypadku, kiedy na przykład Rosjanie zechcą zakręcić nam kurek? No niby Niemcy mówią, mamy, że gazoport, to co popłynie... No mamy gazoport, ale gazoport nie jest na tyle wydajny, żeby zapewnił nam 100% bezpieczeństwa energetycznego. My tego gazu zużywamy sporo. Zimę mamy taką... wiosnę, tak jak widzi pan za oknem. Ja jeszcze grzeję w domu, naprawdę, ja przy takiej pogodzie. Ja też. De facto okazuje się, że na 12 miesięcy w roku przez 7 korzystamy z gazu, czyli większą część roku. No, w takiej sytuacji naprawdę powinniśmy dywersyfikować te dostawy gazu i szukać tak naprawdę nowych źródeł dostaw. Ale optymiści mówią też, że te gazociągi mają tą przypadłość, że potrafią działać w dwóch kierunkach. A tak, oczywiście. Niemcy też powtarzają, że w razie czego będą to, co dostaną Nord Streamem od Rosjan, pompowali do nas w razie jakiegoś zagrożenia. A jak będzie, to zobaczymy. No, wspomniał pan o pogodzie. Ta ciekawostka być może jakby na tą pogodę nie jest najlepsza, ale wyczytałem, że według brytyjskich naukowców osoby, które dojeżdżają do pracy na rowerze codziennie, no, żyją dłużej, mniej muszą się obawiać o raka, są bardziej wydajni w pracy, szczęśliwsi. No, czyli nasi pracodawcy byliby, tak, zadowoleni. No, ale tak, z drugiej strony, jak pan patrzy na to, popatrzy w ten sposób. No, poświęcamy, żyjemy dłużej, ale to, co ten czas, który żyjemy dłużej, poświęcamy na jeżdżenie na rowerze. No, to tak naprawdę... Ale to jazda na rowerze to sama przyjemność. A to, przepraszam bardzo, jeżeli dla kogoś tak i to jest dla niego hobby, zachęcam, styczeń, luty, dzisiaj jest piękna pogoda na rower. Mówi, odezwał się znawca i ulubieniec motoryzacji. Tak, tak. Ja zdecydowanie wolę żyć krócej, ale jednak jeździć w tym czasie dobrymi samochodami. Łukasz Bąk i Arkadiusz Ekier. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję państwu serdecznie.

nawet się ośmielę dzisiaj powiedzieć, w związku z tą aurą za oknami, że słuchanie Trójki jest dobre dla naszego zdrowia. Zapomniałem o tym przed chwilą, ale teraz już mam dla Państwa zaproszenia na sobotę na godzinę 19 na koncert do studia Agnieszki Osieckiej. Proszę koniecznie zadzwonić do Piotra, bo to są zaproszenia, które teraz czekają na Państwa. Koncert zespołu U Studni. Proszę zadzwonić 2 2 i 7 3. No a teraz Jan Niebudek. Z dala od Trójki. A dziś o imprezie, która z jednej strony jest początkiem sezonu festiwalowego, z drugiej spotyka się na niej muzyka alternatywna z tą całkiem popularną, a po trzecie wreszcie to miejsce, gdzie coraz większe znaczenie zdają się mieć media społecznościowe, a coraz mniejsze sama muzyka. Na festiwalu Coachella rozmawiamy z dziennikarzem Przemkiem Guldą, który właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie liczyłem sobie przed wyjazdem, która to będzie moja Coachella, i doliczyłem się 8. I po raz pierwszy widziałem w tym roku na tym festiwalu, że on rzeczywiście się zmienia coraz bardziej w tę stronę, o której mówisz, czyli coraz bardziej idzie w kierunku takiej właśnie bardziej imprezy, gdzie na pierwszym planie jest taka czysta rozrywka, taniec, zabawa, spotkania ze znajomymi, a muzyka gdzieś tam jest na drugim czy trzecim planie. Czyli co, ludzie zwróceni już, patrzący, czy dobrze wychodzą na Instagramie, na zdjęciu, a nie na scenę. Dokładnie tak. Znaczy inaczej, że ludzie po prostu nie zwracają uwagi na to, kto tam gra. Ważne, żeby gdzieś tam coś im się kojarzyła ta muzyka, żeby jakieś rozpoznawali przeboje, żeby jak coś tam sławni goście się na scenie pojawiali, i to wystarczyło, żeby się dobrze bawić. Co nie znaczy oczywiście, że nie było tam dobrych koncertów. Było mnóstwo ciekawych wydarzeń na poziomie czysto muzycznym. Tak jak mówisz, z jednej strony jest to rzeczywiście otwarcie sezonu festiwalowego i dzięki temu można było tam zobaczyć kilka występów wykonawców, którzy w tym roku już po tym festiwalu, można powiedzieć, że będą na pewno ważnymi elementami programów festiwalowych w Europie latem. Takimi wykonawcami, których na pewno trzeba wymienić, bo przedstawili tam premierowo swoje nowe widowiska i one były znakomite, to Kendrick Lamar. To był, nie wiem, czy wręcz nie najlepszy, najważniejszy koncert tego festiwalu. I do my makeup in somebody else's car. Ale równie ważnym, równie ciekawym występem był koncert Lord, który odbył się na tej samej scenie, jakby tuż przed koncertem Lamara. No i napisano, że to jest wręcz pasowanie na supergwiazdę, nie gwiazdę, a supergwiazdę. I absolutnie się z tym zgadzam, to był wspaniały występ. Spójne, przemyślane, przygotowane przedstawienie ze scenariuszem, z całą historią, z różnymi elementami, które się łączą w jedną całość. I to świetnie zagrało. A w recenzjach z festiwalu można było znaleźć także głosy, że dużo lepiej w ducha tej imprezy wpisał się występ Lady Gagi niż Królów Alternatywy, czyli zespołu Radiohead. Mam wrażenie, i było to widać na tym festiwalu, że dla dzisiejszych 20-latków, nastolatków te podziały się zupełnie zatarły. I to nagle Lady Gaga okazuje się artystką, która wnosi na festiwal ogromny ładunek polityki, zaangażowania społecznego, tematyki takiej bardzo poważnej i nie wiążącej się na takim podstawowym poziomie odbioru z muzyką popową. Radiohead, przede wszystkim ten koncert był bardzo pechowy. Został 2 razy przerwany ze względu na problemy techniczne i mówiąc szczerze, podziwiałem muzyków, że po tym drugim razie jeszcze wyszli, mimo tego, że atmosfera już zupełnie siadła. Był to dużo lepszy koncert niż ich występ w Europie w ubiegłym sezonie, no ale czuło się wyraźnie, że on nie pasuje trochę do tego festiwalu. Znaczy, tam był głębszy problem. Problem polegający na tym, że no właśnie ten przekaz, ta wizja rzeczywistości, którą Radiohead przekazuje w swojej muzyce, w swojej twórczości od wielu, wielu lat, czyli ta wizja, w której technologia jest takim zjawiskiem odbierającym wolność, odbierającym szczęście, odbierającym tożsamość człowieka. Nie chcę generalizować i nie chcę mówić dzisiejsza młodzież, bo to oczywiście nic nie znaczy, ale publiczność, która przyjeżdża na ten festiwal i pewnie publiczność, która przyjeżdża na wiele innych festiwali, nie jest taka, nie chce tego słuchać. Oni się nie boją technologii, oni żyją z tą technologią, oni przyszli na ten koncert, żeby kręcić snapy i wysyłać zdjęcia na Instagramie, więc jakby piosenki o tym, że ktoś ucieka przed technologią, jakby nie pasują. Tutaj jest jakiś taki duży rozdźwięk i to było widać. Tego samego dnia bodaj występował DJ Snake, który ściągnął tłum, gigantyczny tłum ludzi, wiele 10 tysięcy publiczności. W tym kontekście ilość widzów na koncercie Radiohead to bagarska. Także no było widać, że ludzie nie są gotowi, nie chcą tak trudnego, ponurego przekazu, że wolą się dobrze bawić. Wszystkie te informacje, które usłyszeliśmy, można by skwitować jednym powiedzeniem, że świat się zmienia. A informacje przygotował Jan Niebudak. Dziękujemy bardzo.